latina en esta causa. Ao srcu uspomena živi i volim te ko sucida. Ao srcu uspomena živi i volim te ko sucida. Pet godina voleo sam, a što imam draga samo svega. Pet godina lagala si i ona si otišla za njega. Pet godina voleo sam, a što imam draga samo svega. Godina lagala si i onda si otišla za njega. Drugo, moja nikad nećeš više biti. Nevjerstvo se izbrisat ne može, ali volim te, to ne mogu kriti. Nevjerstvo se izbrisat ne može, ali volim te, to ne mogu kriti. Pet godina voleo sam, a što imam draga samo svega. Pet godina lagala si i onda si otišla za njega. Pet godina voleo sam, a što imam draga samo svega. Pet godina lagala si i onda si otišla za njega. Kako sreću srcu mom da vratim, kad je ona nestala sa tobom. Pet godina vjerovanja moga, ti si drago djela sa sobom. Pet godina vjerovanja moga, ti si drago djela sa sobom. Voleo sam, a što imam draga samo svega. Pet godina lagala si i onda si otišla za njega. Pet godina voleo sam, a što imam draga samo svega. Godina lagala si i onda si otišla za njega.